نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بدي درس كي با إن شاء الله تعالى ديو بالحكم بيان كيجي چي بدغي حكم كي با دا ديمقراسي أو دا إسلام تقابل كيجي او ګورو چې دغه حکم په دیموکراسۍ کې څرنګ دی او په اسلام کې څرنګ دی چې هغه د تعدد د نکاحونو دیموکراسۍ دا اجازه نه ورکوي چې یو سړی دې د یو واده نه زیات ودونه وکړي د یوې زنانه نه زیاتې زنانه په نکاح کې ساتل دا په دیموکراسۍ کې ممنوع او حرام کار دی او د دیموکراسۍ دا حکم دا بالکل واضح او برملا دی د اروپایی او امریکایی واقعنه څوک چې د امریکا او د یورپ ژوند او زندګۍ ته وګوري نو هلته دویم واده کول دویمه زنانه په نکاح کې راوستل دا جرم دی چې کله د یو واده وي او بلکې نو دا جرم دی او دا د مخکنۍ زنانه په حقوقو باندې د هغې په ازادۍ باندې تیری دی او کوم چې هغه دیموکراسي هیوادونه دي چې کوم اسلام ته منسوب دي یعنی حاکمه خو پکې دیموکراسي ده خو صرف په نامه باندې اسلام ته منسوب دي منافق هیوادونه دي نفاق کوي دي کفار دي مرتد د ارتداد حکومتونه دي د کفر حکومتونه دي خو دومره دی چې اولس دوکه کوي هغوی ته ځان مسلمانان ښیي او دا حکومت ورته د اسلام حکومت معرفي کوي لکه پاکستان شو او افغانستان شو د دې پشان نور نو دې حکومتونو دوی په حقیقت کې منافقت کړی دی او په دې ماده د دیموکراسۍ کې دوی د دیموکراسۍ نه وروسته پاتې دي یعنی د دوی په اصولو کې د دوی په قوانینو کې دا نشته دی چې دویم واده حرام دی یا دویم واده منع دی په دې حکم د دیموکراسۍ کې دوی د دیموکراسۍ نه پس پاتې دي دام صرف د دې وجې نه چې منافقت کوي یعنی ویریږي او خپل کفرونه او خپل زندقت او خپل واضح کفر پټوي خو دیموکراسۍ دا د ګڼو نکاحونو اجازت نه ورکوي بلکې برعکس دا دیموکراسۍ زنا طرف ته دعوت ورکوي زنا ته اجازت ورکړی دی بلکې زنا طرف ته ترغیب ورکوي نه یوازې زنا طرف ته بلکې جنس پرستۍ ته سړی لګېدل سړی لره په نکاح کې اخیستل یا سړی د ښځې سره ښځه د سړی سره یارانه کول نو زنا ته ترغیب ورکوي او پټ یاران ساتلو ته په دیموکراسۍ کې خو پټ پټوالی نشته دی دا خو صرف په هغه ملکونو کې دا دیموکراسۍ په دغسې حد کې ده چې پټو یارانو ته اجازت ورکوي چې کوم ځای کې هغه حکام د اسلام څادر لاندې ځان پټوي په حقیقت کې خو کفر دی خو ځانون ته مسلمان وایي شعب او ولس ته دوکه ورکوي ولې نور په دیموکراسۍ کې یاران ښکاره نیونه ده او ما وویل چې اروپایي او امریکایي واقع او نفس الامر او خارج د دې ښایسته دلیل دی او د دې دپاره غټ شاهد دی او غټ ګواه د دې دپاره هغه امریکایي او اروپایي زندګي ده او د هغه ځای ژوند دی ولې اسلام دین اسلام هغې اجازت ورکړی دی د ګڼو نکاحونو کولو ته او دا عمل مشروع جائز عمل ګرځولی دی بلکې حسن او نیک او غوره عمل یې ګرځولی دی څوک چې د ګڼو نکاحونو وس لري هم جسمي لحاظ سره او هم مالي لحاظ سره او هم دینی لحاظ سره یعنی تقوا ولري عدل او انصاف ولري نو د داسې کس دپاره بیا ګڼ نکاحونه کول دا حسن او افضل عمل دی او په دې هکله الله تعالی فرمایلی دي وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا الله رب العالمين وي كتاسو ويريغي چې د یتیمانو جنکو په حق لبا انصاف ونکي که د هغې سره تاسو نکاح وکوي یتیمانې جنکۍ وي او هغې سره که تاسو نکاح وکوئ نو د انصاف نه کولو نه کیریږئ نو بیا یتیمانې مه کوئ که نه نوری کم زنانه چې تاسو د پاره حلال وي جایز وي هغه په نکاح کې واخلی دوا یا درې یا څلور څلور نه اخوا امت مسلمه ته د نکاحونو کول اجازت نشته چې څلور بیبیانې د تا سره په نکاح کې وي او ژوندۍ وي نو د پنځمې نکاح تا ته اجازت نشته البته که دوی کې کومه یوه مړه شوه نو بیا دا د څلورو عدد بیا پوره کولی شي بله بیا په نکاح اخیستی شي بیا الله رب العالمین وایي که چېرته تاسو د عدل نه کولو نه ویرېږئ که ډېرې زنانه په نکاح کې واخلئ دوه درې څلور او د عدل او انصاف نه کولو نه ویرېږئ نو بیا یوه زنانه په نکاح کې واخلئ بیا یو واده وکئ او یا هغه زنانه د هغې نه فایده واخلئ چې کوم ستاسو په ملکیت کې وي ستاسو خلاصونه مالکان وي یعنی ستاسو ملکیت وي او دا خبره ډیره قریبه ده د دې چې تاسو به ظلم ونه کوئ تاسو به بېانصافي ونه کوئ نو په دې آیات کریمه کې الله رب العالمین شروع د څه نه وکړه د دو عدد نه یعنی که د یتیمانو جنکو په حق له ویرېږئ چې هغې سره به انصاف ونشئ کړی چې کله یې په نکاح واخلئ نو خیر دی یتیمانې مه اخلئ په نکاح نورې زنانه چې کوم تاسو ته حلالي دي هغه په نکاح واخلئ دوه واخلئ یا درې یا څلور خو که د دې تعدد په صورت کې د بې انصافۍ نه یېرېږئ نو بیا خو یوه وکئ بیا یوه نکاح وکئ دلته چې په دې آیات کې الله رب العالمین وایي که تاسو د بې انصافۍ نه یېرېږئ نو د دې بې انصافۍ نه څه مراد دی د دې بې انصافۍ نه هغه ظاهري بې انصافي مراد ده د عدل نه مراد دلته عدل ظاهري دی هغه د زړه میلان او د زړه محبت نه دی ځکه هغه غیر اختیاري دی او دا ټولو مفسرینو دا خبره کړې ده او امام قرطبي رحمه الله ډېر په وضاحت سره دا ویلي دي چې دلته چې دا کم عدل منفي دی که تاسو ویرېږئ چې عدل به ونه کوئ نو د دې عدل نه مراد څه شی دی د دې نه هغه عدل ظاهري مراد دی عدل باطني نه او هغه د زړه میلان او د زړه محبت نه دی مراد ځکه هغه غیر اختیاري دی هدا چافي اختیار کې نه نو د دې وجنه الله رب العالمین ویلي دي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما او تاسو طاقت نه لري چې د زنانو ترمنځ عدل او انصاف وکي اگر که تاسو حرس وي چې عدل او انصاف به پوره کومه خو بیا هم تاسو د دې طاقت نه لري چې تاسو د زنانو ترمنځ عدل وکي نو دې عدل نه کم عدل مراد دی هغه عدل یعنی کامل چې هغه سره د زړه میلان او محبت قلبي ورسره ملګری یعنی معنا ده دسی طاقت څوک نه لري چې ظاهري عدل مراعات کی ظاهري عدل دا معنی چې ایوی زنانه سره څونه وخت تیری بلې سره ماغونه وخت تیر کی یعنی دنیوي معاملاتو کې مساویانه رویه وکي دا عدل ظاهري دی او عدل قلبي او عدل باطنی چې کوم دی نو هغه محبت دی یعنی د دغې سره سره په محبت کې مساوات وکي نو د دې طاقت تاسو نه لرئ ځکه دا ستاسو اختیار کې نه دی نو که د دغې عدل باطنی چې هغه محبت دی د دې په مقتضا باندې هغه عدل ظاهري خراب کې او دا یوه زنانه یا بعضې زنانې په شان د زوړندو پرېږدئ داسې نه یي لکه چې نکاحیې کړي یعنې د یو سره ښه سلوک کوئ او د بل سره بد سلوک کوئ نو دا مه کوئ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه نو الله رب العالمین د دې خلکو په عدم استطاعت او په نه طاقت د عدل باندې په مابین د زنانو کې په دې خبر ورکو خو دې نه مراد هغه عدل دی چې هغې کې یعنی یو طرف ته میلان نه وي د زړه یوې زنانه سره د زړه زیات محبت او مینه نه وي د بلې نه نو دا کوم چې عدل نفی شو نو دغه مراد دی ځکه بشري طبیعتونه په دې باندې فایده دي چې د یو سره زیات محبت وي او د بل سره د هغې نه کم وي نو دا زیاتوالی او کموالی په محبت کې دا خو خلقي امر دی دا خو ستا په اختیار کې نه دی دا ستا د اختیار لاندې نه راځي ځکه څوک دی چې د خپل زړه مالک شي دی وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم چې په ټوله دنیا کې علی الاطلاق عادل انسان او د الله نه ویریدونکې انسان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا هغه بیبیانې ګڼې وي نو هغه به دا د الله نه غوښتل دا سوال به کو: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. ای الله، دا خو زما هغه ښکاره او ظاهري انصاف دی چې کوم تقسیم مې کړل دی د خپلو زنانو په منځ کې، په دې باندې زه قادر یم. نو په هغه څه کې مې ملامت مه کې یا الله چې ته مالک یې او زه مالک نه یم. د زړه مینه او د زړه محبت، ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام د بعضې زنانو سره مینه او محبت زیات و، د بعضې بیبیانو سره مینه محبت زیات و په نسبت د نورو، او دا طبیعي خبره ده، دا غیر اختیاري ده، دا خلقي ده، فطري ده، جبلي ده. او دا ښکاره وه چې د نبی علیه الصلاة والسلام مینه د ټولو بیبیانو د مینځ نه د عائشه رضی الله عنها سره زیاته وه. دا حدیث امام ابن ابي شیبه او امام احمد بن حنبل او امام ابو داود او امام ترمذی او امام نسائی او امام ابن ماجه او ابن المنذر صاحب روایت کړی دی د عائشه رضی الله عنها نه. ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې، امام احمد په مسند کې، امام ابو داود، امام ترمذی او نسائی ابن ماجه دوی په سننو کې. او دا حدیث مرسل دی، امام ترمذی د ارسال ته ترجیح ورکړی ده. نو حدیث متقدمین و علماء ضعیف ګرځولی دی، کوم چې ائمه د جرح او تعدیل دي، اگر چې بعضی متاخرین و علماء د دې حدیث تصحیح کړی ده. نو د دې نه واضحه شوه چې تعدد د بیبیانو، تعدد د ښځو او تعدد د نکاحونو دا مباح امر دی، دا جایز امر دی، تر څو پورې چې مؤمن مسلمان د ظلم نه په تقسیم کې په مابین د خپلو بیبیانو کې او د چلند کولو په عدل سره د دې بیعدلۍ نه، چې کله مؤمن نه ویریږي او یقیني وي چې زه عدل کولی شم، انصاف کولی شم، نو تعدد د نکاحونو، ګڼ نکاحونه کول ورله جایز دي. ولې؟ که د دې بېانصافۍ او بېعدلۍ نه ویرېده، نو بیا خو ورباندې واجب ده چې خپل ځان به د ګناه نه خلاصوي، نو بیا به صرف یوه نکاح کوي او زیادې به نه کوي، ځکه چې بېانصافي او بېعدلي جرم دی، ګناه ده، کبیره ګناه ده. نو د کبیرې ګناه نه ځان ساتل واجب او فرض دي. ولې؟ که یو سړی په خپل ځان باندې یقین و چې زه عدل کولی شم او مساویانه رویه په مابین د زنانو کې کولی شم، ظاهري عدل، نو بیا ورله مستحب دا ده چې ګڼ نکاحونه وکړي. او دلیل په دې باندې حدیث د بخاري دی، کوم چې امام بخاري په خپل صحیح کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه موقوفا روایت کړی دی. او دغه شانتې خبره یو صحابي په خپله رایه او اجتهاد سره نشي کولی، دا د رایې والا خبره نه ده، معلومیږي ده چې دا خبره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه اورېدلې وي. سعید بن جبیر صاحب وایي چې ما ته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وویل: هل تزوجته؟ تا نکاح کړې ده؟ نو ما ورته وویل چې نه. نو راته وویل چې نکاح وکړه، ځکه فإن خیر هذه الأمة أكثرها نساء، ځکه ډیر غوره او ډیر بهتر د دې امت مسلمانه هغه کس دی چې د چا زنانه زیاتې وي، د چا نکاحونه ډیر وي. دا ګوره د صحیح بخاري روایت دی. همدارنګه امام بخاري او امام مسلم یو بل حدیث روایت کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اما والله انی لاخشاکم لله واتقاکم له ولکنی اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نبي عليه الصلاه والسلام ببيان خاطه د نبي عليه السلام کمرو خاطه بعضي صحابه رااله درې کسانو د نبی علیه السلام د نفلی عبادتو پوښتنه کوله د نبی علیه السلام د بیبیانو نه. نو چې کله دوی ورته خبر ورکو، نو هغوی دا د نبی علیه السلام اعمال کم وګڼل. نو هغه یو پکې وویل چې زه به د شپې نه اوده کېږم، زه به ټوله شپه عبادت کوم. ابل وویل چې زه به نکاحونه نه کوم، بس عبادتونو ته ځان وزګارو. او ابل کس وویل چې زه به روژه کېږم، زه به بوزه کېږم نه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کور ته راغی، د نبی علیه السلام بیبیانو ورته دا قصه بیان کړه چې داسې کسان راغلي وو، ستا ملګري راغلي وو، ستا د عمل پوښتنه یې کوله. نو چې موږ ورته بیان کړو، نو هغوی لکه چې کم وګڼو. او یو کس پکې داسې وویل، بل پکې داسې وویل، بل پکې داسې وویل. نبی علیه الصلاة والسلام دا خلق راجمع کړو او ورته وویل: اما خبردار، والله قسم په الله، انی لاخشاکم لله واتقاکم له، یقینا زه خامخا په تاسو ټولو کې د الله نه زیات ویریدونکی یم. ځکه څوک چې په الله رب العالمین باندې زیات معلومات لري، د الله په حق له هغه د الله نه زیات ویریږي. نو خو نبی و په ټول امت مسلمه کې هغه د الله رب العالمین په باره کې معرفت او فوهه زیاته وه، نو ځکه د الله نه ډېر هم ویرېده. او د دې ویرې سره سره د ډېرې ویرې سره سره زه روژه هم نیسم، بوزه کېږم، د شپې منځم کوم، اوده کېږم هم، او نکاحونه هم کوم. و اتزوج النساء، نساء ګوره جمع راوړو، او زه زنانه په نکاح اخلم. دا زما طریقې دي. څوک چې زما د طریقې نه اعراض وکړي هغه له معنا نه دی. نو ګوره دا حدیث هم د ګڼو نکاحونو کولو دپاره مرغب حدیث دی، ترغیب ورکوونکی حدیث دی. نو د یوې نکاح نه زیات نکاحونه کول، یعنی ګڼې زنانه په نکاح کې راوستل تر څلورو پورې، شرعي حکم دا دی. په اسلام کې حکم دا دی چې دا جایز امر دی، مباح دی، او داسې مباح دی چې حسن دی، افضل دی، غوره دی. یو سړی چې صرف یوه نکاح لري، بل سړی دی دوه او درې نکاح لري، کوم یو پکې غوره دی؟ چې کله خبره د عدل نه ونوځي، چې کله د عدل مراعات کېدی شي، یقینا هغه سړی غوره دی چې نکاحونه زیات وي. ولې؟ ځکه د هغه د عفت مسله د هغه ډېر عفیف جوړیږي، د هغه چانه چې د هغې نکاح یوه وي یا یې نکاحونه کم وي، د الله نه زیات ویریږي، هغه د ګناهونو نه ډېر بچ وي. ولې؟ په ډیموکراسۍ کې حکم دا دی چې د یوې ښځې په موجودګۍ کې ته بله ښځه نشي کولی. یو واده دې کړی دی او هغه ښځه ژوندۍ ده، ته بل واده نشي کولی. او د ډیموکراټانو ملکونه، د ډیموکراسۍ ملکونه چې کوم ملکونو کې ډیموکراسي حاکمه ده، د هغوی د نفس الامر نه او د هغوی د واقع نه او د هغوی د زندګۍ نه دا خبره بالکل برملا واضحه ده، دا د چا نه پټه نه ده. نو په دې حکم کې د اسلام او د ډیموکراسۍ هغه تقابل شو. اسلام وایي چې دا جایز امر دی، بلکې احسن او غوره امر دی، او ډیموکراسي وایي چې دا ناروا کار دی. نو هغه خلکو ته د الله هدایت وکړي چې هغوی ډیموکراسي اسلام ګڼي، او ډیموکراسي متضاد او مقابل او دښمن دین نه ګڼي د اسلام سره. الله دې دغې خلکو ته هدایت وکړي. او که نفاق کوي، تلبیس کوي، او ولس دوکه کوي، مسلمانان دوکه کوي، نو الله رب العالمین دې ورله خاتمه راولي. که خپله پوی نه وي، الله دې پوی کړي، الله دې ورته هدایت وکړي. او که پوی وي او صرف د غرب او د یورپ د خوشحالولو دپاره دا خبرې کوي، او الله رب العالمین په حکم باندې او په قانون باندې د کفر کولو د وجې نه دا خبره کوي، نو الله رب العالمین دي دا دنیا ترېنه خالی کړي. نو کوم خلک چې وایي چې اسلام او ډیموکراسي یو شی دی، نو دا د هغوی په مخ باندې یو بله غټه څفیړه ده چې ولکه ډیموکراسي خو وایي چې ګڼ نکاحونه نشي کولی، او اسلام د دې اجازت ورکړی دی، بلکې احسن او افضل عمل یې ګرځولی دی. او بل د دې نکاحونو د ګڼوالي نه چې سړی ګڼ ودونه کوي، نو په دین اسلام کې دا جایز ده. نو د دې حکمت څه دی؟ دې کې څه فواید دي؟ نو په ګڼو ودونو کولو کې علماو فواید ذکر کړي دي، حکمتونه ذکر کړي دي، لوی لوی حکمتونه پکې دي، لوی لوی فائدې پکې دي. زه به یو څو فائدې وښیم. اوله فائده پکې دا ده چې دا ګڼ ودونه کول دا سبب د دې دی چې د نبی علیه السلام د امت مسلمه ډیر شي، او په هغه طریقه باندې ډیر شي چې کومه طریقه مناسب ده. او دا معلومه خبره ده چې ډیرواله نه حاصلېږي مګر په څه سره؟ په نکاحونو سره. او دا بیخي بالبداهه معلومه خبره ده چې د یو سړي نکاحونه زیات وي او د یو سړي نکاح یو وي، نو اولاد د چا زیات وي؟ خامخا اولاد د هغه سړي زیات وي چې نکاحونه زیات کړي وي. نو د امت مسلمه د ډیروالي د فاره سبب هغه څه شی دی؟ د دې نسل د ډیروالي د فاره دا د ډیرو ودونو کول دا ورله سبب دی. او بل په دې کې دا فایده ده چې دغه ارمونی نه دي، دا به کم شي. په دې کې هغه تقلیل او کمواله د ارمونو راځي، او هغه کوم ماشومان چې د زنا د وجې نه کې په پټ ملاوېدو د وجې نه ماشومان زیږي، نو خلک هغه حتی د مړکولو کوشش کوي او د خېټې نه د غورځولو کوشش کوي، او چې کله فایده شي نو بس یو ځای کې وغورځي او دوی ته لاړ شي. نو دغه لقطات چې دي کنه دغه ارمونی د دې مسلې د ختمولو د فاره د نکاحونو ډیرواله دا یوازینی سبب دی. او د دې غرب مفکرینو په دې رستنی وختونو کې دا منلې ده، دا تاریخ حقیقت او تسلیم کړی دی، او دا حقیقت ورته څرګند شوی دی چې یقینا دا مصیبت چې دی کنه دا د ارمونو ډیرواله او د ارمونو موجودی ده په کثرت سره. د دې د ختمېدو د فاره سبب څه شی دی؟ هغه دا دی چې سړی ډیر ودونه وکړي. او بل دا چې څومره نسل ډیر وي، افراد ډیر وي، کسان ډیر وي، رعیت ډیر وي، نو دا د عقلاو په نس باندې او د عاقلانو خلکو په نس باندې دا معلومه خبره ده چې څومره د دې خلکو د دې نفوس شمیره زیاتیږي، نو هغه ناغه امت قوي کیږي او کاریګر زیاتیږي. نو چې کله امت زیات شو، قوي شو او کاریګر ډیر شو، نو د دې په وجه باندې اقتصاد مضبوطیږي. خو دا مشروط دی په دې باندې چې کله قیادت او د قدرت واګي د داسې خلکو په لاس کې وي چې هغه با تدبیره خلک وي، هوښیار خلک وي، ځیرکه خلک وي او خاینین نه وي، فساد پیشه خلک نه وي، غله نه وي، ډاکوان نه وي. نو کله چې د دولت مشري او د قدرت واګي د با تدبیر خلکو په لاس کې وي او د دې ډیر نفوس نه خایسته فائدہ واخلي او دا ډیر نفوس دوی په کار باندې ولګي، نو دغه ځای کې بیا یقینا هغه ملک قوي کیږي او هلته د هغې اقتصاد ډیر مضبوطیږي. کوم چې هغه خلک دي چې بیا کله چې ګمان کوي چې څومره دا نفوس زیاتیږي نو دومره افلاس زیاتیږي او دومره یعنی غریبي او مالی کمزوری زیتی، دا د بیقلو خلکو خبره ده. موږ په دنیا کې یو مثال پیش کو، دغه د چین دی، چین ملک دی، په ټوله دنیا کې نفوس زیات دی او په ټوله دنیا کې هم نظامی لحاظ قوي دی او هم په مالی لحاظ قوي دی. یعنی په ټوله دنیا کې نظامی لحاظ قوي دا معنی نه چې د امریکا نه هم نظامی قوت زیات دی، بس نه ده، خو امریکا ورته پورته هم نشي کتلی. امریکا تی ویری ولی ځکه چې هغوی نظامی قوت هم زیات دی، افرادی لحاظ سره هم قوي دي او ټیکنالوژي په لحاظ سره هم قوي دي او د اقتصاد په لحاظ هم قوي دي. نو که چیرته د نفوسو زیادت او د خلکو ډیرواله دا سبب د فقر وي، نو بیا خو به چین داسې فقیر وي چې ټول ملکونه د به لاس د فقر نیولی وي او سوال او زاري به یې کولی، خلکو نه به یې رزقونه په سوال غوښتي. خو داسې نه ده، اصلا د رزق کفیل چې دی هغه الله دی، د رزق ذمواري د الله سره ده او الله رب العالمین په دې مځکو کې دومره څه ګرځولي دي او دومره څه پیدا کړي دي چې په مخ د مځکه چې دا خلک کم سوچ فکر کوي که نفوس زیات شي نو فقر به راشي، که د دې سل چندم زیات شي هم دا مځکه ورته کافي ده. خو اصلا خبره د زمامدارانو ده چې کله زمامداران د بد تدبیر والا نه وي، سوء تدبیر والا نه وي، بې عقل او کم ظرفه نه وي، عاقلان وي، پوه خلک وي، ځیرکه خلک وي، سوچ والا خلک وي، نو هغوی بیا د ډیرو نفوسونه په ډیر ښایسته طریقې سره کار اخلي. ځکه څومره چې د کار والا لاسونه زیاتیږي نو هماغومره عاید قوي کیږي او هماغومره اقتصاد قوي کیږي او مضبوطیږي. اوس په دې نړۍ کې داسې څوک شته چې چین ته په بد نظر وګوري، څه کوږ نظر ورته وګوري؟ په هر لحاظ سره چین مخکې دی، سره دی نه چې په ټوله دنیا کې ډیر نفوس دی. بل حکمت دا دی په دې ډیروالي د نکاحونو کې چې د احصایو نه معلومیږي، د احصایو نه واضح شوی ده چې د ښځو شمیره په سړو باندې زیاته ده. څومره احصایې چې اخیستل شوي دي نو پای کې د ښځو عدد او شمیره د سړو نه زیاته ده. نو که هر سړی یوه یوه ښځه وکړي نو دې معنا دا شوله چې ډېرې ښځې بې ودونو پاتې کیږي، ډېرې ښځې بې مړونو پاتې کیږي. نو چې کله ډېرې ښځې بې مړونو پاتې شوي نو دا ډېر لوی ضرر لري، هم د زنانه ته، هم مجتمع ته، هم د زنانه ته نقصان او ضرر دی او هم ټولنې ته ضرر او نقصان دی. زنانه ته خو نقصان او ضرر دا دی چې دا زنانه به داسې څوک نه بیا مومي چې ورسره واده وکړي، او خاوند خو هغه څوک وي چې د دې ښځې هغه مصالح او فواید او د دې فائدې ګوري او د دې ښځې دپاره کور پیدا کوي، د ژوند تیرولو او د ګزران اسباب ورله برابروي، د حرامو شهواتو نه ساتي، او بیا الله رب العالمین د دې واده په برکت دوی ته اولاد ورکی چې د اولاد دوی نعمت دی چې هم په د خاوند هم په د ښځې سترګې روښانه کیږي او سترګې پیخیږي. او که ښځه به واده فاتې شي نو خامخا هغه منحرفه کیږي، گمراه کیږي او د شیطان لاره اختیاری. سوا د هغه چانه چې الله پی رحم وکړي هغه ډېر لږ کسانی. ټولنې ته ضرر دا دی، ټولنې ته نقصان دا دی د داسې ښځو چې هغه خاوندان ونه لري. دا ښځه چې ده دا به ناسته وي بغیر د خاوند نه، نو داسې ښځه خامخا دا د صحیح لارې نه کږي او د ګمراهۍ په لاره روانیږي، د بېشرفۍ په لاره روانیږي اکثر او د رضالت په لار باندې روانیږي. نو خامخا شیطان لري، نفس لري، نو په زنا کې به واقع شي. الله رب العالمین دې ټول مسلمانان بچ کړي. نو په دې سره به د دې زنا او د دې فاحشې انتشار راشي. په هغه ملک کې به په دنیا کې به فاحشه او زناکاری دا به عامه شي، او د دې د وجه نه د زناګانو د وجه نه خو داسې امراض پیدا دي او پیدا کیږي چې هغه بې علاج امراض دي او یو بل ته سرایت کوونکي هم دي لکه ایډز وغیره. نو په دې سره نه یوازې دا چې دغې زنانه ته نقصان شو او ضرر شو، بلکې ټولنه یې هم فسادي کړل. بل چې زنا وشول نو خامخا به داسې اولاد ترې نه پیدا کیږي چې هغې به هویت به مجهول وي، معلوم به نه چې دا د چا زامن دي، هغه بچی به خپل پلار نه پیژني، زه د چا زوی ما، مور به نه پیژني. نو داسې لاس او داسې څوک به نه لري دغه بچیان چې هغه د شفقت والا لاس وي په سر یې ول راکاږي، داسې څوک وي چې په دې باندې شفقت وکړي، رحم وکړي، داسې څوک هوښیار نه بیا مومي چې د ده ښایسته تربیت وکړي د دې ماشوم. نو چې کله دغسې ماشومان ارامونی د ټولنې ته راشي او دوی خپل حقیقت وپیژني چې مونږ خو د زنا بچی یو، مونږ ولد زنا یو، نو خبره به څنګه کیږي؟ خبره به په دې مجتمع باندې راولټه شي، ام دوی به د انحراف دپاره سبب جوړ شي، بلکې ام دوی به د دې مجتمعاتو نه کرکه کوي، نفرت به کوي، ځکه دوی به یو قسم هغه عکس العمل ښیي. نو کیدای شي چې همدا خلک د ټولنې د خرابې دپاره او د ټولنې د زوال دپاره سبب شي، او کیدای شي د داسې ډلګیو مشري ورته په لاس ورشي چې هغه منحرفې ډلګۍ وي. ځکه په ډېرو ملکونو کې نن همدغه حال دی، هغې نه بیا دومره غټ دهشتګرد او ترهګر جوړ شي چې نه عدل پیژني، نه ایمان پیژني، نه تقوا پیژني، نه انصاف پیژني، نه رحم پیژني. دا ټول د دې په برکت چې د یو نکاح نه زیات نکاحونه دا منع شولو په ډیموکراسۍ کې. نو چې کله دا منع کې نو دغه نقصانات راځي کنه، نو بله فایده دا شو په کثرت او په ډیروالي او په تعدد د نکاحونو کې. او بل حکمت پکې دا دی، بله فایده دا ده، سړي چې دي اکثر دا د حوادثو سره مخ کیږي، داسې حوادث او داسې پیښې سړو مخې ته راځي چې د سړو ژوند ختم کړي. ځکه سړی هغه څوک دي چې دوی په وچه او په بحر کې او په فضا کې په ټولو ساحو کې په ټولو ناحیو کې د دوی سفرونه وي، او په سختو سختو کارونو کې دوی لګیایي کارونه کوي. د جنگ خشاک څوک دي؟ خو سړی دي کنه، په جنگ کې څوک مري؟ سړی مري. نو د سړو د وفات احتمال زیات دی د زنانهونه، نو د دې وجه نه سړی زیات مري او د زنانو اسم عادت زیات و. د زنانو د زیږیدا کوم د احصایو مطابق چې دی، نو زنانه زیاتې پیدا کیږي د سړو نه، او سړی هغه څوک دي چې زیات مري. ښه نو دا زنانه خو به د دوی یو یو لوی اکثریت د زنانو خو به بې خاونده پاتې کیږي بیا که چېرته یو سړی دپاره یو واده جایز شي او زیات نه. نو د دې مشکل د حل دپاره یوازینی حل دا دی چې د ډیرو نکاحونو منع ونشي، ډیر نکاحونه دا جایز شي، او بلکې دې ته ترغیب ورکړی شي، د دې تحسین وکړی شي، یو دې طرف ته دعوت ورکړی شي، دې دپاره یو مهم وچلول شي چې د زنانو داسې یو کثرت پاتې نه شي چې بې خاونده وي او بې واده وي. بل حکمت پکې دا دی چې په سړو کې بعضې سړي داسې وي چې د هغې شهوت قوي وي، یوه ښځه ورته کفایت نه کوي. نو که په داسې سړي باندې ته د ګڼو نکاحونو لاره بنده کړي او ورته ووایې چې بس دغه یوه ښځه دې کافي ده، د دې نه اخوا تا ته اجازت نشته چې ته بله ښځه وکړي، نو دا په څومره تکلیف کې واقع شي دا سړی. بلکې ډېر کرتې و خپل دا شهوت چې د مصرفي نو په حرامه طریقه به مصرف کی، د خپل شهوت چې دباوي نو په څه به دباوي؟ په حرامه طریقه. او دا خواغه طریقه ده چې مخکې فسادونه بیان شو، او بیا خاص کر په دیموکراسي ملکونو کې خود دې فسادونه سرګندي او ښکاره دي. او بل دا چې په هر امیش کې په خزه باندې تکلیف راځي، ماهواري راځي، حیض پی راځي، او چې کله ماشومی وشي نو تقریبا څلوېښت ورځو پورې دی دغه د نفاس په وینه کې ناستی، نافاکه وي، سړی طاقت نه لري چې د خپلې زنانه نه فایده واخلي، ځکه حیض په حالت کې او د نفاس په حالت کې د زنانه سره یو ځای کېدل او جماع کول د حرام دي شرعا. او کوم خلک چې شریعت ته نه دي قائل نو خامخا دغه طبي اضرارو ته خو قائل بی، د طب په لحاظ سره د دې ډیر زیات ضررونه دي چې د خپلې زنانه سره حیض یا د نفاس په ټیم کې کوروالی وشي. او بل دا چې دا ښځه چې دا په مختلفو مرضونو باندې کله مریضه کیږي سوا د حیض او نفاس نه، بعضې وخت کې ښځه داسې وي چې جسم یې کمزوری، هغه د خاوند د حاجت پوره کولو دپاره مناسب نه وي، او کله داسې شي چې دا ښځه د دې خاوند نه غایبه شي، چېرته لاړه شي، په سفر باندې، نو دا تعدد او ډیرواله د نکاحونو د دې مصالح لکبل او د دې سړی او هم د خزي د عفيف ساتلو د فاره فاکلمن ساتلو د فاره دا تعدد د نکاحونو جایز کړ شو په شریعت اسلامي کې او دا ډیره خوندوره فیصله ده او په دې اخیری وخت کې د غرب او د یورپ ډیر فوهان د اسلام حقانیت ته په دې وجه قائل شلو چې دا کاری فیدمن ولیدو مخکې ترینه مخالفو وروسته ورته قائل شلو دې طرف ته ترغیب ورکوي او ارمان کوي چې کاش په ډیموکراسۍ کې هم مثلا همداسې وي چې تعدد د نکاحونو او ګڼ ودونه کول ممنوع نه وي. بل دا ده چې دا تعدد چې دی که نه د نکاحونو ګڼوالی دا یوازې په دین اسلام کې خو نه دی که نه، بلکې دا په مخکنۍ امتونو کې هم مشهوره او معلومه خبره وه او بعضو انبیاو د یو نه زیات ودونه کړي دي. سلیمان علیه السلام د الله نبی دی، د هغې نوي بیبیانې وي. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډیرو خلکو چې اسلام یې راوړ، اسلام یې قبول کو، او اته بیبیانې وي، د بعضو پنځه بیبیانې وي. نبی علیه الصلاه والسلام ورته وویل چې څلور بیبیانې په نکاح کې وساتئ او نورې پرېږدئ. نو دا خو یوازې دین اسلام نه دی چې دا مسله یې کړې ده، دینه مخکني دینونه چې کوم دي هغه هم تعدد د نکاحونو ته قایل وو. او بل مصلحت او فایده پکې دا ده کنه، بعضې وخت کې ښځه داسې وي چې شنډی بچی نه راوړي، سړی یوه ښځه په نکاح کې هغه ښځه شنډی بچی نه راوړي، یا دې ښځې ته داسې یو څه تکلیف او مشکل پیښ شي چې د ده حمل اخیستل نه کیږي، یا دا چې عمر ډیری، یا د بیمارۍ د وجې نه. او بل دا چې بعضې وخت کې دا ما مخکې هم وویل چې یوه ښځه د خاوند حاجت نشي پوره کولی او دا سړی غواړي چې دا ښځه په خپل نکاح کې وساتي، د دې سړي نه جدا نشي، او د دې تکلیفونو سره او د دې علتونو سره خاوند په هغه باندې اکتفا نشي کولی چې صرف د هغه سره ژوند وکړي او بس. او خاوند خو خامخا د بچو اراده لري، د بچو تمنی لري، د بچو ارمان لري، او دا خو یو مشروع تمنی ده. نو دا ټول کارونه یعنی دا بغیر د دې نه چې د نکاحونو تعدد راشي او سړی ګڼ ودونه وکړي په بله طریقه باندې د دې مشکل حل نه راځي. نو عدل او انصاف دا دی، او د دې ښځې د پاره د خیر خبره ده، د هغه د پاره ضرر نه دی، شر نه دی د هغه د پاره چې دا ښځم د دغې خاوند په نکاح کې پاتې شي او سړی ته اجازت وکړي چې بل واده وکړي. نو که په دې احوالو کې مثلا دا سړی په دې ښځه باندې اقتصار وکړي او وایي چې بس دا مې د ژوند ملګری ده او بله پرې نه کوم، نو ګوره د بچي د نعمت نه محروم شو. دا یو لوی نعمت دی، په دې کې تقصیر دی د امت، امت مسلمه فی زیتی. نبی علیہ السلام فرمائی تزوج الودود الولود فانی مکاثر بكم الامم، په نکاح باندې دسی خزی واخلی چې مینا کوون کی وی او دسی ذات وی، دسی نسل وی چې ډیر ډیر بچی راوړون کی وی. معنا دا نبی علیہ السلام په دې افتخار کوي چې د امت بډیر وی، او دا ډیر والے د امت خو بغیر د دین نه راځي چې ترڅو نکاحونه نه شي وی. او بل فائدہ او مصلحت پکې دا ده چې کله خزه دسی وی، بازی وخت کې خزه دسی وی چې دا د دې سړی د خپلوانو څخه او د دې خزه د فار بل څوک دسی سرفرس نوی، دسی څوک نوی چې د دې یعنی هغه خدمت وکي او د ده خرچه په غاړه واخلي، او دغه ښځه نکاح والا نوی، نکاح نه کړي، مسکینه ای، فقیره ای، یا خاوند تی مړوي، او د دې سړی عقیده دای فکر دای چې دې ښځې سره پوره احسان دا دی چې دا زه خپل کور ته راولم، په خپل نکاح کې واخلم، د دې خپلې مخکنۍ ملګري مخکنۍ بیبي سره یې مخکنۍ ښځې سره مې یو ځای کمه. نو د دې سړي فکر دای چې دا ښځه هم عفیفه شي، او بل دا چې د خپل طرف نه به خرچه کومه، او دا یقینا د دې ښځې دپاره دا غوره ده د دې نه چې په یو کور کې یوازې پاتې شي، د ده په نکاح کې رانه شي، یو کور کې یوازې پاتې شي او صرف دې پرې خرچه وکړي. نو یقینا د دې نه پوره احسان دا دی چې هغه په نکاح کې واخلي او د نکاح سره سره د هغه خدمت وکړي او هغه باندې خرچه وکړي، د ژوند هغه مشکلات او د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه ورله حل کړي. نور داسې فواید هم شته، لکه بعضی وخت کې دا نکاح چې وي دا سبب د دې جوړ شي چې د دوو قبیلو ترمنځ، د دوو قومونو ترمنځ، د دوو ډلو ترمنځ د دې نکاح په وجه باندې هغه روابط ښایسته شي او مضبوط روابط جوړ شي. بعضی وخت کې د یو رئیس او د رعیت په مابین کې، بعضی وخت کې د یو رئیس د بل رئیس سره، د یو مشر د بل مشر سره رابطې او ښایسته روابط او مضبوطوالی د روابطو په همدې نکاح په وجه راشي، یا د رعیت بعضی افراد د بعضی نورو سره د دوی روابط چې مضبوطي عمومي او ښایسته کیږي هم دا نکاح ورله سبب دی. نو سړی و نکاح شته خو بله د دې وجې نه کوي چې یاره د دغې قوم سره د دې سره مې رابطه ښه شي د دې سره مې چلند ښه شي د دې سره نزدېکت مې راشي. نو اوس سوال دا دی چې صحیح ده دغه مصالح شته دی خو ښځې ته خو پکې ضرر هم شته که نه؟ دا ښځه چې کوم په غیرت کې راځي او په دې وجه باندې په یو مشکل کې اخته کېږي یو حسد اخلي نو ټیک ده دغه یو مشکل دی ښځې ته خو دا د دې ګڼو مصالحو سره مقابله نشي کولی. دغه یو ورکوټی غیر جدي مشکل دی که چېرته دغه ښځه په الله ایمان ولري او په تقدیر ایمان ولري او ایمان خو خامخا لري خو یعنې ښایسته کامل ایمان پیدا کړي نو هېڅ مشکل نشته چې په دې ایماني چې د دې خاوند د طرف نه ما سره څومره محبت ماته الله دي کړی دی هغه به ماته ضرور بې ضرور حاصلېږي نو بیا څه مشکل دی؟ همیشه د دې بنو هغه چې دی دغه ضد دا د دې نه اکثر پیدا کېږي چې زنانه کوم چې تقدیر دی دې ته سل په سلو کې تسلیم نشي. یو څوک د الله تقدیر ته سل په سلو کې تسلیم شي نو دغه غیرت چې د بنو ترمنځ وي خامخا وي خو یعنې دا که هغه ورک نه شي نو ډېر خفیف او یسیر اندازه کې به وي چې هغه جرم نه دی. بیا او بل دا ده چې سړی هغه څوک دي چې هغه زیات فضیلت لري په زنانو باندې ځکه الله رب العالمین سړو ته فضیلت ورکړل دی په زنانو باندې او دا سړی هغه څوک الله ګرځول دي چې د دوی په مالونو کې د دوی د بیبیانو دپاره نفقه فرض کړې ده خرچې پې لازم کړې ده او په دې زنانو باندې نارینه الله پاک نگران ګرځولي دي الرجال قوامون علی النساء د دې وجه نه چې سړی نگران دي په زنانو باندې د دې نگرانۍ تقاضا دا ده چې تعدد د نکاحونو دي جایز شي او دا دې مشروع امر شي یعنی شرعا خدا خو عقلا هم ځکه دا نگران چې وي دا ضرورین ده چې دا د یو کس نگران وي ځکه نگرانی چې دا اکثر په متعددو شیانو باندې کېږي نو په باب د نکاح کې چې سړی نگران دی په ښځه باندې نو خامخا دغه سړی چې د چا نگرانی کوي هغې کې تعدد یعنی عقلا ممنوع نه دی ځکه نگرانی اکثر په ډیرو باندې کېږي نو سړی نگران دی هم مالي لحاظ سره هم اخلاقي لحاظ سره او هم د بدن د قوت په لحاظ سره الرجال قوامون علی النساء زنانه چې په خپل میړه باندې نگرانه نه ده نو په ملت باندې به څنګه نگرانه شي. دینه یوه ښایسته نقطه دا هم راوځي یوه ښځه چې د خپل میړه نگراني نشي کولی الله رب العالمین حق نه دی ورکړی چې ښځه دې د خپل میړه نگراني وکړي بلکې میړه هغه څوک دی چې د خپلې ښځې نگرانی بکنه نو دا دلیل د دې دی چې ښځه هغه څوک ده چې هغه د ملت مشیری نشي کولی هغه د خلکو مشیری نشي کولی نو دا خبره څرګنده شلوله چې اسلام چې کوم حکم کړی دی چې هغه د ګڼو ودونو اجازت دی او مباحوالی او جایزوالی او افضلوالی دی نو دا حکم یقینا افضل دی هم عقلا هم شرعا او کوم چې د بی عدلی صورت دی چې کله خاون بی عدلی کوي او عدل نشي کولی نو هغه صورت کې خو یقینا بیا فرض لازم ده چې یو سړی د یو نکاح نه زیات نکاحونه ونه کړي کله چې یو سړی طاقت نه لري د عدل یا په ځان باندې یقین دی چې عدل نشم کولی یا په خپل جسم باندې پوی دی خبردار دی چې جسمن د طاقت د ګڼو ودونو نه لري یا خپل مال باندې پوی دی د مال په لحاظ دی پوی دی چې زه ګڼ ودونه نشم کولی نو بیا په دغه وخت کې د دپاره تعدد او ډیروالی جایز نه دی نو بیا به خامخا بس ضرور واجب او لازم ده چې په یوه نکاح باندې به اکتفا کوي ولی په ډیموکراسۍ کې که یو سړی هر څومره په خپل ځان باندې په عدل پوی وي په دې پوی وي چې زه مالداره یم زه خرچه کولی شم کور ورته برابرولی شم د ژوند هر قسم سهولتونه او اسانتیاوې برابرولی شم خو د دې سره سره د ډیموکراسۍ حکم دا دی چې یو سړی دپاره د یو واده نه زیات وادونه جایز نه دي ولی اسلام د دې برعکس دی نو اوس ووایه ای مسلمانانو ډیموکراسي او اسلام دا چیرته په یوه لاره کې یوځای کیدای شي په کومه نقطه کې سره جمع کیدای شي آیا ډیموکراسي اسلام کیدای شي نو څوک چې وایي چې اسلامي ډیموکراتیک جمهوریت نو دا د کفر او د اسلام جمع کونه نه ده یو طرف ته وایي اسلامي او بل طرف ته وایي جمهوري او ډیموکراتیک نو ډیموکراسي جمهوریت دا کفر دی دا د اسلام سره نه جمع کیږي مسلمانان دی الله پوهیږي الله رب العالمین دی دا د شفقت خبرې د مسلمانانو غوږونو ته ورورسوي او الله رب العالمین دی د مسلمانانو ذهنونه ورته جوړ کی چې دا په دقت سره واوري بغیر د تعصب نه بغیر د بیعدلی نه دا خبرې واوري او خپل دنیا او خپل آخرت وژغوري. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.